اصل دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال دے فرمای خرجت الالتور زتور تلاړم کم غربانی چې الله موسی علیہ السلام سره خبرې کړې وي او لال قرهم الله وی تور یو محل معروف دی اچ ذکر شنو متبادر دین تور سینا دی دا د مصر سره نږدې زیل مدین ورته وای نو دی دې کی دا غر دی ادا دلر نمون قتل خدرز دا سی پورا نخ کاری دو ابا چی میو جم دشپیر آغلیو نو پاکی لیتو نخ کاری دل سمندر دے بحر قلزم بحر حمر چی ورتوائی فیران چی پاکی اللہ سکڑے غر کڑے دے نو داغی پا کناری چی ولاری نو دا سی اغا غر کلا راشی او جون کی فاصله ډیره در رو کلا در نظر نسی شی نو دا اغا جبلی تور دے توری سینا فلقیت کعب الاحبار ویز ملاو شویم د کعب الاحبار سرا دا کعب ابن ماتع دے مخ کی ترجمه تی رشوی ها فحدثنی عن التورات اغه ماته بیان کولو دا غسنه چې په تورات کې و حدستو اما ورته بیان کولو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم انا فکان فیما حدثه او پاغه سکه چې هغه بیان کړي او هغه کې دام وا حد ای فیما فکان فیما حدثته چې ما ورته بیان کړي وان قلتم اویلو چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی خیر و یوم غر پرزو کی طلعت علیه الشمس و چنور پر آختل رزد جمیدا فیه خلق آدم و پدی که آدم علیه السلام پیدا کلشو و فیه احبتا اپدی که زمک تکس کلشو و فیه تیب علیه اپدی رزد آغی تو بقبول کلشو و وفيه ماتا او پدی ورس کې غي وفات شي او زر کال عمر او علما تاریخن لیکلي چې کوم ځای کې وفات او محل د دفن او د مرګ سو د سو کوئی جبل نود ورته وای په هندستان کې بسر ندی وہی پدی غر وفات شو تاریخی خبر ہے امام ابن کثیر دا صحیح گرزولے ما تا علا جبل نود بسرن دی بفل ہن تاریخی خبر ہے اب ایسے دے وفیہ تقوم الساعتو اپدی جمعی اور اس کے وقت قیامت قائمی گی وما من دابت النشتس یو زنده سر الا وهي مسيخه مگر اغه یریگی ای مسيخه وگی خوی ای منتظره مانیدا الا مسيخه مگر اغه د قیامت په انتظار وی اے پدی رزمانه ګور دا حیواناتم ګور رزی پیجری اگر چې موږ ونه پیژنې غیانو ګډو بيزو دا بوته د پته جنن د سرز دا اند جمیر دو دای په انتظار یې را قیامت خو د جمیر پر رازادي چې تدارز نه دای انتظار کوي پدی رز د قیامت دوا کې کېدو بیهین تشبیح و تاتتر و الشمسو اید سبا نرا خطو نرا والی نور خطو پوری او دا اولی دی پر انتظار کوي ځکه په دغه راز بنور د مغرب نه راخیږي چې دی په لاره راخیږي وای بس نن راز نه لا ته سبا درا خاتون نور خطو پر دی په انتظار یې چې اسنه اوس نور د مغرب نه راخیږي د قیامت چې راځي نو اول بس کیږي غټه نه غټه علامه دادا شفق من الساع دو وجد يرد قیامت قائم دونا دا حدیث دلیل د دی دے چه بہائمم رضی پی جنی بعینها ادام دی بہائمو تا پتر چه قیامت بد جمعی پر از رازی الا الجن والانس اے مگر پیریان او انسانان دی په انتظار نی ویولی ویدی ده پتا ده چه ده قیامت نمخ که دیر شرطو ندی شروط تی علامات دی یا حافظ ابن عبدالبر رحمه اللہ وی پیریان او انسانان نپویگی دا مر ده قیامت ناغا چی پویگی غیر ده دوینا ده دوابونا وفيه ساعه اددي جمعي پرزك يو وقت دي لا يصادفها عبد مسلم موافقت نرازي داغي سر ديو بند مسلمان يسولي چره مسكي يسر الله شينو دا الله نس شيغواري إلا أطواهو ياهو مگر داب الله دلور كي كابو ذالك في كل سنة يوم وإذا پهر کال كي ورز دا فقلت ابو هريره رضي الله عنه ما ورث بل في كل جمعه فار جمعه كده فار افته كده او هر جمعه داسي وي وقت ده فقرا كابن التورات نذ التورات شريف لست فقال صدق ويرشتيا وي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا هر جمعه وي ابو هريره رضي الله عنه لقیتو ملاو شویم دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سرا فحدستو بی مجلسی ما کابل احبار نو بیان میور تکڑے او زما د ناستی دا کابل احبار سرا وما حدستو فی یوم الجمعہ آغا چی ماور تا بیان کڑے او پر اندر زید جمعی فقلت له ما ورتهلو کاب ویلو ذلك في كل سنه يوم دا په هر کال کې ورځوي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې تورات شریف عالم قال كذب كعب و دروغ ویلي فقلت له ما ورته ثم قرا بیا لسته او کاب تورات فقال بل هي في كل جمعه دا قبل دو وقت په هر جمعه کې وی فقال عبد الله ابن سلام صدق كعب وی رشته ویلی ثم قال عبد الله ابن سلام رضي الله عنه قد علمت ايت ساعه هي ما لطد جداكم وقد ابو هريره رضي الله عنه امرت اخبرني بها ما تخبر راك ولا تدن علي اغور غور بخل مكوا د دین خبرې د سنې دي د بخل لدی پاک سره د زواد سره او فتحم جلا ته دون نه ولا ته دوین نه بخل مکه و پما عبد الله ابن سلام رضی الله عنه اخر ساعت فی یوم الجمعه دا اخر او رز د پرز د جمعه ابو هريره رضی الله عنه فقلت ما ورته وكيف تكون اخر ساعت سرنګي بوي دا اخر وقت پرز د جمعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم خو فرمایلی لا يصادف عبد مسلم موافقت ناراضي د دې سره دیو بند مسلمان وهو يصلي فيها چې هغه پکې مسکې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ویلو علم يقل آیا ندی ویلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من جلس مجلسا چو سکینا سپیو زید ناستی کی انتظر الصلات او دے د موز انتظار کی فهو فی صلات ندے پا مسکر حتی صلی تردی چی موزو کی ابو هريره رضی اللہ عنہ فقلتم ای بلا اولی نچو د مس په انتظار د پ مس کړي قال فوا ذلك و بدغه خبر شو کنا رواه مالکن پمعتا کې پسند صحیح حسرا اي ما ابو داود ذکر کړي امام ترمذی مو حدیثن حسنن صحیحن اي امام نسائی ذکر کړي و رواه احمد ویلا قولی سودک کعبن تردی پوری ذکر کړی چې وای کعب رشتیا فرمایلی دی نو داغه اشهر د اقوال ده ها چې دا وخت د مازیګر نه دی نفس ته دا ډېر قیمتي وخت ده دی وخت کې چې دا وخت ضایع نشي پدې کې سره درود شریف وای تلاوت کوي مطالعه کوي الله نه دعا غواړي اسمرا چی ڈوبے دولا وخ نزدیکی گی نو قیمتی کی گی سمرا چی خبرہ ڈوبے دولا سکی گی نزدیکی گی نو دا قیمتی کی گی وانا نسن دانس رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت تے دے فرمائے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی التمسو الساعت اللتی ولټوي وقتا ترجا فی یوم الجمعہ چې هغه کې امید د دعا قبل دو کې دې شي پرز د جمعې پس د نمازی ګرنا د نمازی ګر د موز نه پس وال الاغه بوبت الشمس د نور د ډوبې دو پوره دام د عبد الله ابن سلام رضی الله نو قول مضبوطه اجداد نمازی ګر نه پس ته رواه الترمذی و رحمه الله وانوس ابن اوسن رضی الله عنه دا ثقفی دے صحابی دے دے پا دے دمشق او شیدو اول تو وفات شوی دل پار دو احادیث دی قال له فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ان من افضل ایامکم غره پرزستا شو کی یوم الجمعه رزد جمعه دا نګره تاسو ووره دا غره دومره غره رد چې بعضی اهل علم دا رفینه مغره دا همون نا پکار دا د جمعه خصوصیات چې موږ یو د جمعه ویلی چې مسلمانان ووري اد نور علماء او کتاب النمداز دکی عددی درجه خصوصیات پوره کی یو پدی کی غټه خبره دارا چې دی کی کثرت سره درود ویل پکار دی فیه خلق آدم پدی کی آدم علیہ السلام پیدا کړ شو او فیه قبضا او پدی کی وفات شو او فیه النفخ او پدی کی اول پو پیله کی بپو کې وی او فیه الصعق اپا دی که با بی خودا کی دلی باز علماء وی ملال قاری رحم اللہ وی ویدا فیه النفخن مراد دوی مشپی لیدا و بسوعکت النفخت لولا اغینا اول شپی لی مراد دا فاکفرو علی من الصلاة فی دیر واید درود نه پما پدی جمعې پورس کی دیر درود وای غره راز دا درودم پامالو کی غره عمل نه فین صلاتکم بشک درود تاسو معروزتن علیا دا پیش کول شی پما هه پټول اوقاتو کی چې څوک درود وای الله د ملائکو په واسطه پیش کای و د جمعې پر اس خصوصیت ده لکه حدیث او چاللیږي دا په پیش کول شي دا د مت هدیه او د درود هدیات الله حبیب ته پیش کیږي. قالوا صحابه کرام ویلو یا رسول الله اے الله رسولا وکيف تعرض صلاتنا عليك سرنګ به پیش کول شي درود زمون پتا سو وقد ارمتا فرابانی فتحاو کسر دوار درستی ارمتا او ارمتا قال یقولونا ویدی وی چی بلیتا یعنی ستاسو اڈو کی مبارک خوباس شوی زاد شوی بی او دا خو بسوی ریجی دنی بی نو دا اللہ حبیب ورطو فرمائل ان اللہ حرم علی الارض بیشک اللہ بن کڑی دی منا کڑی دی پزمکا ساد الانبیاء بدنون مبارک دا انبیاء علیہم السلام زمکا ددائی بدن خوڑے نشی علماء لیکلی انبیاء علیہ السلام پا قبرونو کی جوندی دی خو پا حیات برزخی سرا دا یو جوند برزخی او اغز مونگ پا دی اقل معلومی گینا حدیث کی مشروعیت د ډیروالی د درود د پا نبی علیہ السلام پا رزد جمعی ادی کې دام دی چې درود شریف د وفات نب نبی اسلام نه پس پای پیش کول شي. رواه ابو داود والنسائی وابن ماجه والدارمی والبهقی فی الدعوات الکبیر. علامہ البانی وی ویسنادوه صحیح وقد صححه جماعت سند دی حدیث سیده چی اللہ پخپل قدرت نبی علیہ السلام تا دو امت درود پیش کئی. بعض خلقو پا دی حدیث بانے سے اشکال وارد کرے چر ابن ابی حاتم پا علل کی دی حدیث تا منکر ویلی زکوی دی پسند کی عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر دے او اغا منکر الحدیث دے علماء لیکلی اصل کې راوی بدل بدل لے کم حدیث تا چهی بنکر و ضعیف ویلی ناغا راوی دے عبدالرحمن ابن یزید ابن تمیم او دا کم رواد چی دلتا علماء وی صحیح دے نو دا دغ راوی ندے نو حق خبر دادا چې حدیث صحیح دی. نو د باج علماء وغه اعتراض په یو بل سند دی او هغه دی کې چې علماء صحیح ویلي هغه دا سند نه دی. ګورای یو روایت د عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر ده نو دا ثقه ده او دویم روایت د عبدالرحمن ابن یزید ابن تمیم ده نو دا ضعیف ده. چا چې رد کړي نه دا دویم راوی صاحب کړي اسوک چې وی حدیث بالکل سندن صحیح ده وی راوی دان نه بل راوی ده. وا نبی هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليوم الموعود يوم القيامه يوم ان يوم يوم الموعود ده يوم القيامه رز قیامت دا و يوم المشهود يوم عرفه او غر يوم مشهود غرز دار فيرا سوره بروج کې الله وای کنا سوره بروج کې د الفاظ راغلي ول يوم الموعود وشاهد ومشهود نو يوم موعود رز د قیامت دا او يوم مشهود رز دار فيرا او شاهد رزد جمیدا و ما طلعت الشمس ولا غربت ندی راخت لنور او ندی پریوت په یو ورځ افضل منه چې غور دی وی درزی د جمیدا د علماء او دلیل له چې دا رزی دا رفینم غور کړی اپدی کی او ساعت دی لا یوافقها عبد مؤمن موافقت نرازی دا غی سره دی او بنده مؤمن یدعو الله بخير چلا نس خیر غواړي الله استجاب الله له مگر له دعا قبلې ولا استعيذ من شينا ون پناي غواړي دي او شينا الا عظمنه مگر الله ورته پناهي ورکي رواه احمد والترمذي وقال هذا حديث غريب لا يعرف الا من حديث موسى بن عبيد وهو يضعف او اپ حديثو کې کمزور غرزول شوه دي الف